születtem, hogy kisgyerek legyek, s anyám mellett lassan jártam az éveket. Arra születtem, hogy felnőtt is legyek, s megértsem a szóból azt, amit lehet, s végül arra jöttem én a világra, hogy elhiggyem azt, hogy nem vagyok hiába. Megszeressenek, s megszeressem én is azt, akit lehet. Arra születtem, hogy boldog is legyek,